ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Εσάς εννοούνε. Δεν εννοεί ο ένας τον άλλον. Απευθύνονται σε εσάς, σε εμάς, σε όλους μας δηλαδή. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Αυτό βέβαια θα μπορούσαμε και εμείς να το λέγαμε. Αλλά εμείς δεν λέμε τέτοια. Δεν πάει καν ο νους μας σε καμία περίπτωση. Οπότε και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος το έχουν βάλει αμέτι μου χαμέτι, όπως λέμε στη νεοελληνική, να μας τελειώσουν. Κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια, είναι αλήθεια, με βοήθεια όχι μόνοι τους, με τη βοήθεια του κοινού, τη βοήθεια των ξένων, ντόπιων, συνεργατών, πάντα υπάρχουν ντόπιοι, πάντα υπάρχουν και συνεργάτες. Έχουμε και δικαιώματα, όχι οι άνθρωποι, όχι ο λαός, κανείς να ασχολείται με αυτά, ούτε ο ίδιος ο λαός. Έχουμε και δικαιώματα ως έθνος, τα οποία πια λέγονται κυριαρχιακά δικαιώματα, όπως θα ακούσουμε τώρα. Το μήνυμα της Ελλάδος πρέπει να είναι ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, τα Ίμια είναι ελληνικά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν ως καρνάβαλο. Και εγώ το έχω αναγνωρίσει ότι είπαμε και κάποια πράγματα που δεν πιστεύαμε. Είπαμε κάποια πράγματα που δεν πιστεύαμε. Είναι ο Γιάννης Μπαλάφας αυτός ο τελευταίος, ο οποίος έδωσε άλλη μία συνέντευξη και αναγνώρισε για το πρώτο εξάμηνο μόνο του 2015 ότι είπανε τότε και λίγο πριν προφανώς κάποια πράγματα που δεν τα πιστεύαμε, αν δεν τα πιστεύανε. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνας που να πιστεύει ότι τότε κορόιδευαν, συμπεριφέρθηκαν με απατηλό τρόπο τον ελληνικό λαό. Αν είναι δυνατόν. Ο ίδιος όμως επιμένει, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι και το είπε καθαρά. Κύριε Μπαλάφα, προσπαθήσα να μας δημιουργήσω αστυξία. Κόστησε κάτι περίοδος αυτή ή όχι τίποτα? Τι εννοείται κόστησε? Καν στοίχησε. Κύριε... Ο κύριος Παπαδόπουλος είπε 35 δις. Ο συναδελφός σας. Λοιπόν, ο Βίζερ 200. Είπε και 100. Λοιπόν, μου λέτε 200. Λέει, σας λέω και πάλι. Το κύριο την περίοδο εκείνη δεν είναι αν γίνανε από την πλευρά μας, που γίνανε, εγώ σας λέω. Α. Μερικοί άτσαλοι χειρισμοί μπορεί να γίνανε. Έλλειψη εμπειρίας ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να πάμε δύο πράγματα παραπάνω, αλλά. Αλλά το κύριο δεν ήταν αυτό. Εμείς είχαμε απειρία. Λέγαμε, εγώ το δέχομαι αυτό, το είπαμε. Και εγώ το έχω αναγνωρίσει ότι είπαμε και κάποια πράγματα που δεν πιστεύαμε. Λέμε καμιά φορά και καμιά αστειότητα για να περνάει η ώρα. Και τώρα έχει την αξία της, πετάμε τα δικά της τα φτερά και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν ως καρνάβαλο. Πολύ σωστό αυτό και του Μπαλάφα και του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τα δύο είναι πάρα πολύ σωστά. Το ένα βέβαια είναι διαπίστωση, το άλλο είναι αίτημα. Η διαπίστωση ανήκει στο Γιάννη Μπαλάφα, είπαμε, λέει και δύο πράγματα παραπάνω. Και είπαμε και πράγματα που δεν τα πιστεύαμε. Τώρα η επόμενη ερώτηση που ποτέ δεν γίνεται είναι γιατί λέγατε πράγματα που δεν τα πιστεύατε. Και πώς λέγεται, αμέσως επόμενη μετά ερώτηση, αυτός που λέει πράγματα που δεν τα πιστεύει. Και γιατί να λέει πράγματα που δεν τα πιστεύει. Αυτές οι τρεις επόμενες ερωτήσεις ποτέ δεν γίνονται όταν κάποιος από τους κυβερνητικούς λέει κάτι. Αυτή ήταν η διαπίστωση του Μπαλάφα. Το αίτημα του πατέρα Μητσοτάκη είναι να λέμε καρνάβαλο τον Κυριάκο, να τον αντιμετωπίζουμε ως καρνάβαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αίτημα έχει τοποθετηθεί και έχει διατυπωθεί εδώ και καιρό, οπότε έρχεται η απάντηση από τον ίδιον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πολλούς μήνες γυρίζω όλη την Ελλάδα. Πηγαίνω σε πρωτεύουσες νομών, πηγαίνω σε μικρά χωριά. Συζητώ με τους πολίτες για τα πραγματικά τους προβλήματα. Οι πολίτες ζητούν από μας καρναβάλι όλο το χρόνο. καρναβάλι όλο το χρόνο. Γεια σου. Είμαι ο Καρνάβαλος. Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν, για να είμαστε στο κλίμα των ημερών, επειδή έρχεται ένα τρίμερο, όπως λένε οι ειδήσεις, τα κανάλια και κάτι παραπάνω πάντα ξέρουν τα κανάλια. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε, παραμένουμε σε κλίμα καρναβαλιού, ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε μήνυση κατά του Αλέξη Τσίπρα, του Παπαγγελόπουλου, της κυρίας του Λουπάκη, γενικότερα έβρισκε διάφορους, κατέθεσε μηνύσεις, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Δεν προσέξαμε όμως στη δήλωσή του μια πολύ ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα επιβάλλει καθεστώς Μαδούρο στην Ελλάδα. Και δεν θα αρκεστώ να καταπέσει εναντίον μου σκευωρία. Θα το φτάσω ως το τέλος. Κανείς δεν θα αγγίξει τη διαφθορά στο μέλλον. Σήμερα καταθέτω μήνυση κατά του Πρωθυπουργού. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Θα το φτάσω ως το τέλος. Κανείς δεν θα αγγίξει τη διαφθορά στο μέλλον. Κάτω τα χέρια από τη διαφθορά. Και τώρα και στο μέλλον πολύ περισσότερο. Ο Αντώνης Σαμαράς με το γνωστό αποφασιστικό ύφος έκανε τη σχετική δήλωση. Αναμένουμε πάρα πολλά την επόμενη Τετάρτη, Τετάρτη που έρχεται δηλαδή, που στη Βουλή θα συζητηθούν, θα απολογηθούν, θα τοποθετηθούν οι 10, οι αρχηγοί, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Θα ξεκινήσει λέει το πρωί και όσο τελειώσει, μπορεί 4, 5, 20 μέρες μετά. Όπως λένε οι πληροφορίες, που πάντα κάτι ξέρουν περισσότερο, πρόεδρος αυτής της προανακριτικής επιτροπής που θα συσταθεί στη Βουλή θα είναι ο κύριος Δρίτσας. Δρίτσας, που ήταν και λίγο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, ο οποίος εκλέγεται στον Πειραιά, έχει μεγάλη εμπειρία, είχε δηλώσει το λιμάνι δεν θα πουληθεί, τελικά πουλήθηκε και με τη δική του ψήφο στους Κινέζους. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τα θυμίζω για να καταλάβουμε ότι είναι ένας βράχος συνέπειας ο κύριος Δρίτσας. Πέρα όμως από αυτό, έχει την εμπειρία και έχει και τη γνώση για πολύ συγκεκριμένα θέματα. Και δεν τον παίζουν μόνο οι εφοπλιστές, τον παίζει και η χώρα μας. Τον παίζει και το Υπουργείο Ναυτιλίας, τον παίζουν και οι διαδικασίες της κρατικής μας πολιτικής. Το παίζει και η χώρα μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το παίζουν και οι διαδικασίες της κρατικής μας πολιτικής. Αυτό ακριβώς πώς γίνεται. Οι διαδικασίες πώς το καταφέρνουν αυτό. Είναι μια απορία που επίσης δημοσιογράφοι δεν έθεσαν στον κύριο Δρίτσα όταν περιέγραφε πώς και ποιοι ακριβώς τον παίζουν σε όλη αυτή την δημιουργική διαδικασία, γόνιμη, να την αποκαλέσουμε γόνιμη, μια διαλεκτική. Διαλεκτική και διαδικασία και σχέση. Παραμένουμε στο καρναβάλι και το καρναβάλι φέτος έχει εμπλουτιστεί με τα εθνικά θέματα. Κάτω στα νησιά γίνονται διάφορα. Ο Κοτζιάς χτες βγήκε και είπε ήταν τελευταία φορά που η κόκκινη γραμμή παραβιάστηκε. Από εδώ και πέρα θα απαντήσουμε αλλιώς. Οκ, okay, ωραία είναι όλα αυτά. Διπλωματική γλώσσα, λίγο πιο σκληρή. Ο Καμένος που ενημέρωσε τους άλλους, ο Τσίπρας πήγε στο λιμενικό. Τα παρακολουθούμε με μια σχετική αγωνία και επειδή βρίσκονται αυτοί οι τρεις στα σχετικά τιμόνια, αλλά και επειδή βρίσκεται ο Ερντογάν στο άλλο τιμόνι και επειδή οι Αμερικανοί κάνουν διάφορα παιχνίδια μαζί με τις μεγάλες δυνάμεις και είναι πολύ εύκολο να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί εδώ. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη γιατί έρχεται και τριήμερο. Όμως θα μείνουμε λίγο στα νησιά, διότι υπάρχει θέμα, ένταση, καυγάδες και την πρόταση που είχε καταθέσει πριν λίγο καιρό υπουργός της κυβέρνησης, ο Ζουράρης. Κανείς δεν την είχε δεχτεί τότε. Μήπως να την ξανασκεφτούμε τώρα. Κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Ο Σολωμός λέει, ναι βεβαίως, τα ξαναπαίρνεις. Και να μην τα πάρεις. Τα ξαναπαίρνεις. και να μην το πάρεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Πώς όταν περνάω τα σήμερα είμαι εντάξει και όταν είμαι μέσα στα σήμερα είμαι χάλια. Η ελληνική ακτοφυλακή βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή εγγυητής της ασφάλειας στα θαλάσσια σύνορά μας. Κάνει κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Τα θαλάσσια σύνορα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια παλιά του δήλωση για τα σήμερα, έτσι τα έλεγε ο Σιμίτης, για τα σύνορα, τα θαλάσσια που δεν υπήρχαν, χθες τα διαπίστωσε και μάλιστα κατάλαβε ότι είναι και της Ευρώπης αυτά τα σύνορα. Ο Σιμίτης σε μια παλιότερη που λογικό μετά το 96 θεωρούσε ότι και αυτός δεν υπάρχουν σύνορα, τα είχε μετατρέψει σε σήμερα, μάλιστα το είχε πει δύο φορές εκείνο το πολύ ωραίο Σαρδάμ, όταν ήταν εκτός σημέρων, ένιωθε ωραία, όταν έμπαινε μέσα από τα σήμερα δεν ένιωθε και τόσο όμορφα. Και ο Ζουράρης, ο οποίος 16 για 16 έχει θέσει θέμα, να τα δώσουμε και δεν χρειάζεται να τα ξαναπάρουμε. Άμα δημιουργούν μπελά, πολύ λογικό, οτιδήποτε δημιουργεί μπελά, το πετάς και έτσι πετάς και τον μπελά μαζί. Υπάρχει μια άλλη πρόταση, προέρχεται από το άλλο στρατόπεδο, το ακριβώς απέναντι, η οποία και αυτή είναι ρεαλιστική. Έχουμε πουλήσει σχεδόν τα πάντα. Τι πουλήσαμε? Όλες τις συγκοινωνίες για παράδειγμα. Αεροδρόμια, δρόμους, λιμάνια. Εγώ σας τρελάνω. Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή? Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα. Να πουλήσουμε τα νησιά. Θα πουλήσουμε και νησιά. Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα. Να πουλήσουμε τα νησιά. Θα πουλήσουμε και νησιά. Και καλά και φτηνά, κορίτσια. Να πουλήσουμε τα νησιά. Θα πουλήσουμε και νησιά. Γιατί να μην πουλήσουμε και νησιά? Έχουν πουληθεί όλα. Θέλουμε να τα πουλήσουμε όλα. Οτιδήποτε μας δημιουργεί πρόβλημα το πουλάμε. Γιατί να μην πουλήσουμε και νησιά? Και έτσι δεν θα είναι δικά μας και δεν θα χρειάζεται να τα προστατεύουμε. Και να δω τι θα κάνουν οι Τούρκοι μετά. Αυτό είναι ευφυής εξωτερική πολιτική. Κάποια στιγμή ελπίζουμε κάποιος να το υλοποιήσει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα της και σήμερα, Παρασκευή, λίγο πριν το τρίμερο, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Email στέλνετε στη διεύθυνση την ηλεκτρονική, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr, και σε μέσο που θέλει να στείλει γραφειρή, αλλά αφήνει κενό, γράφει το μνημά του και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Ελληνοφρένεια κατά τα άλλα. Τώρα μόλις ήρθε ένα ωραίο μήνυμα εδώ. Πάλι εσύ ρε Καραγκιόζη στο μικρόφωνο να λες παπα ριές. Γράφει εδώ ένας πολύ ωραίος. Εγώ πάλι. Χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Συμφωνώ με όλες τις λέξεις και με όλους τους χαρακτηρισμούς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει αυτές τις παπα ριές, όπως γράφει εδώ ο φίλος αγαπημένος ακροατής. Και επειδή έρχεται το τριήμερον, να ακούσουμε κάτι σχετικό. Είναι από τη χοροδία πολιτικών κρατουμένων γυναικών 1948-1952. Πολύ ωραία χρόνια. Είχαν αγωνιστεί όλες στο βουνό. Με το που τελείωσε ο εμφύλιος, τις μάζεψαν όλες, επειδή ακριβώς είχαν αγωνιστεί στο βουνό. Είχαν κυριαρχήσει οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι. Τις βάλανε μέσα και είχαν φτιάξει μια χοροδία. Και εδώ ακούμε το πολύ αγαπημένο, το ξέρω και στους ακροατές και σε εμάς, το καρναβάλι. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά, πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαϊδενιές, γριούλες, παιδιά, θα έρθει η αλήθινη χαρά. Για την Παρασκευή αφιέρωση. Το καρναβάλι από τις φυλακισμένες συντρόφισσες. Λοιπόν, και το αφιερώνω σε όλους τους ανώνυμους ήρωες που εντάξει, μπορεί να μην έχουν αυτοί κάποιο θρόνο στον Όλυμπο όπως άλλοι, αλλά θα ζουν για πάντα εδώ κάτω, δίπλα μας, δίπλα σε κατοική τάξη. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε μπες τους θαλάμους τρίγυρνα. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι της μικρές πέρα της πετά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το μόνο θα'ρθει μια μέρα η ελευθερία. Το καρναβάλι δε θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερη απλωστιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελευθερία. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Πόσα τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Τέλος. Τέλος. Τέλος. Είχε το τέλος. Το τέλος, τα τελειώματα και τα τέλη. Όλα μαζί. Διαλέγετε και παίρνετε. Κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Πάμε μπροστά, ταξίδι. Μπορούμε ραδιοφωνικά να το κάνουμε και μπαίνουμε στην αίθουσα ειδικού δικαστηρίου. Ιού! Ρίξτε ένα βλέμμα στα αθώα μάτια του. Είστε ευγενή χαρακτηριστικά του και αποφασίστε. Είμαι ένα αθώο πουργητάκι. Κάθομαι στο κλαδάκι μου ήσυχο. Και έρχεται αυτό ο μαύρο κόρακα και με ενοχλεί και δεν με αφήνει να κελαϊδάω. Μα πριν αποφασίστε, σκεφτείτε τι έλεγε ο Σέξπιρ. Με την αθάνατη γλώσσα της ποιήσεως εις το As You Like. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε, σας προλαμβάνουν όλοι τα δικά μου τα βιβλία. Έλεγε λοιπόν δια τη Ροζαλίντα, στάλαξε δρόσο της αυγής και με τα ροδοπέταλα έπλασε την καρδιά. Πα! Μάλιστα κύριε πρόεδρε, ο πελάτης μου είναι μια σεξπυρική Ροζαλίντα. Φιλοκαλούμεν με τευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αλλά εδώ είναι μετά μαλακίας, δεν είναι άνευ μαλακίας. Μα κύριε συνήγορε, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την ενοχή του. Ναι, και βέβαια ομολόγησε. Διότι ο πελάτης μου είναι ηλίθιος. Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Ήδου κύριε, η απόδειξη της ορθότητας των επιχειρημάτων μας. Ο κατηγορούμενος αντιδικεί με τον συνήγορό του. Κοιτάξτε κύριε ένοχη το πρόσωπο αυτού του ατυχούς. Για να διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι πρόκειται περί ατόμου με μειωμένα στα πνευματικά του λειτουργίες. Είναι ανάπηρος κύριε πρόεδρε, δεν τον βλέπετε. Boing, boing. Θέσατε κύριε ένορκη την δεξιά επί της καρδίας σας και αποδώσατε τον ασθενή αυτόν εις τους οικείους του προς περίθαλψη και ουχή στην φυλακή προς παραδειγματισμό. Αμήν στο τρίτο εξώτερον. Είναι από το μέλλον στιγμές και σκηνές. Είχαμε και ένα καυγά συνηγόρου και κατηγορούμενου, λαός μέρος α. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Γιατί και εμείς έχουμε ψυχή. Κάτω από τα μουστάκια μπορεί να φαινόμαστε σκληροί, αλλά δεν είμαστε τόσο. Εμένα το λες τώρα. Και τώρα γιατί σου ανοίγω την καρδιά μου, γιατί αυτή η μέρα καταλαβαίνεις. Βγάζεις την επιφάνεια. Το ξέρω. Μου ανοίγεις την καρδιά σου για να την ανοίξω κι εγώ την καρδιά σου. Ο Χριστός και η Παναγία. Σαν μαρουλιού. Α, έχεις δοκιμάσει και μαρούλι. Εγώ μόνο με ροδάκινο μέχρι τώρα. Με ροδάκινο και με τα μαξιλάρια του καναπέ. Σφινώνει καλά. Όπου με πας ακολουθάω. Εκτός από άντρα σκληρός, είμαι και πατριώτης. Και γι' αυτό, όσον αφορά τα επεισόδια στα Ίμια, όσο σκληρό και αν ακουστεί, έχω να στείλω ένα μήνυμα στους Τούρκους. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Καλημέρα. Τα Ίμια. Καλημέρα. Τα Ίμια είναι το θέμα. Δεν είναι τα θέματα τα Ίμια. Δεν είναι τα Ίμια το θέμα. Να πούμε καταρχήν τα Ίμια, αν μας τα πάρουν, να έχουν σύνθετη ονομασία ή όχι. Γεωγραφικό προσδιορισμό. Η Μακεδονία είναι το σημαντικό. Εκεί φαίνεται ο πατριωτισμός μας και το πόσο σκληρή στάση έχουμε απέναντι σε όλους αυτούς. Ναι, καλά, ναι. Πολύ, πολύ. Σκληρή. Δηλαδή η Μακεδονία πάει σύννεφο. Άγια. Έλα, γεια. Έχεις δαλκά, αγοράκι μου. Δαλκάς, βαρύς. Με βαρέσαι. Ναι. Είσαι ερωτευμένο. Ένα κορίτσι μ' αρέσε. Την έχω πατήσει, άστα. Την έχεις πατήσει, πω. Και εγώ την κουβαλάω. Την κουβαλάω, αυτό το δαλκά την κουβαλάω 35 χρόνια σχεδόν. Άστα σου λέω, δαλκάς βαρύς. Με βάρεσε. Περίμενε λίγο γιατί την κάνει ψάρια. Αυτό είναι ο ερωτά σου. Να την κάνει ψάρια. Έλα, αγάπη μου, Αποστόλη. Έλα, αγάπη μου, τι ψάρι του φτιάχνει. Γαύρο. Άντε, γεια! Τι ομάδα είσαι, μωρή. Δεν είναι τη μόδα πια. Γαύρο. Φύγαμε από το καθεστώ του γαύρου. Δεν παίρνουν πρωτάθλημα πια. Α, εκεί πάω θα την κάνει τώρα. Δικέφαλο αετό, άμα γουστάρει. Είναι απορροφητήρα και δεν σε ακούω καλά. Απορροφητήρα, έτσι το λέμε τώρα. Σε έχει τη μύρλα όλη μέρα βρωμάει το σπίτι. Απορροφητήρα λέγεται. Ο άντρα σου είναι. Είσαι φοβερό. Το ξέρω. Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί. Να παλέψει με το κρύο, να στέλιωσει, να σταθεί. Θέλω να μεταβιβάσετε κάτι στην αγαπημένη μου ελληνοφρένεια. Θα τη το πω, πείτε μου. Για να μην είναι ερωτευμένος ο κύριος Τσίπρας με την καρέγκλα του, επειδή έχει σήμερα την περιστέρα του και πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί της, έλεγε μια γιαγιά στο χωριό μου, που είμαι από τη Μυτιλίνη, μπορεί να σας χρειαστεί με αλλαγή ονόματος. Όλο το χρόνο σ' αγαπώ, γλυκιά μου περιστέρα. Άσε τους άλλους να αγαπούν το χρόνο μία μέρα. Δικό σας ήταν αυτό, ή το έχετε στα ημερολόγια από πίσω να διαβάσετε. Όχι, είναι από τις γιαγιάδες της Σοφία. Είναι αυτό που λέμε, οι γιαγιάδες σοφές, τέτοιες ήταν και αυτές. Εντάξει, να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Και να είστε πάντα ερωτευμένος. Αγάπη μου, θα είμαι. Γεια σας. Αγάπη μου. Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Νεκρό να είναι το μπισκότο και καλό θα είναι, που λέγει ο Πάγκαλος. Αγάπη μου, γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Χρόνια μας πολλά. Δεν γιορτάζω. Γιατί, αγάπη. Είμαι αντιβαλεντάιν εγώ. Γιατί, έλα. Γιατί έτσι. Είναι καπιταλιστική γιορτή αμερικανική ξενόφερτη. Από αμερικανικό δεχόμαστε πλέον μόνο αναβάθμιση F16. Άσε με. Έλα να σε ρωτήσω. Όταν ο Πάγκαλος έπαιρνε τις μίζες και έκανε ό,τι έκανε, ήταν καλά τώρα. Όπα, δεν ξέρουμε κάτι. Μην ξανοίγεσαι. Πού ξέρεις τι έκανε ο Πάγκαλος. Μην ξανοίγομαι. Έλα, μωρέ. Έλα, σε παρακαλώ. Έπαιρνε τόσο καιρό ότι μιζούλα υπήρχε και τώρα μας λέτε ότι καλός Τούρκος μόνο νεκρός. Τι έπαθε. Και καλή ελληνική σημαία μόνο αυτή που την παίρνει ο αέρας επίσης. Ναι. Και καλός τραγουδιστής μόνο ο Πάγκαλος. Πολλά, υπάρχουν πολλά γενικώς. Κατάφερε τότε με τα Ίμια, είχε πάρει κι αυτός καμιά μίζα από εκεί. Έτσι από περίπου. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι. Μην λες τώρα χαζομάζει, δεν θέλω να λέμε τέτοια. Δεν έχουμε αποδείξεις. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Το μόνο που πήρε, ξέρω εγώ, είναι μια σημαία ο αέρας. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Bye. Μην ανησυχείτε, δεν έγινε τίποτα. Όλα είναι στη θέση τους και τα βουνά επίσης. Επειδή σαν σήμερα το 1942 κυκλοφόρησε η διακήρυξη, του ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάς και είπαμε να το τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ο λαός μέρος δεύτερον. Έχεις γενέθλια. Εγώ. Ναι. Γενικώς στη ζωή μου έχω. Όχι, έχει σήμερα γενέθλια. Του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Τόσο ερωτικός πιστεύεις είμαι, είμαι, ναι. Χρόνια πολλά, αν έχεις ή τα είχες ή θα τα έχεις, τέλος πάντων. Γιατί, πώς ήρθε. Δεν θυμάμαι που το ξέρω, ειλικρινά. Αλλά κάπου μου το έχουν πει τώρα, δεν θυμάμαι, αλήθεια. Ότι έχω γενέθλια του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Σας τα λέω εγώ ότι είμαι ο μεγάλος ερωτικός, αλλά ποιος με ακούει. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Είμαι ο μεγάλος ερωτικός. Για ποιον το είχε γράψει ο Χατζηδάκης. Σε πιστεύουμε, τέλος πάντων. Είδα τη συνέντευξη. Ποια συνέντευξη? Η συνέντευξη, τη διαδικτυακή. Αυτή, ναι. Ποια από όλες? Μία τώρα τελευταία πρέπει να ήταν με μία με καρέ μαλλί. Α, ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, και αυτό που δεν φαίνεται το πρόσωπό σου, τέλος πάντων, αφού φαίνεται το πηγούνι σου, δεν φτάνει αυτό. Τι εννοείς? Αυτό που σε ρώτησε ότι αν έβαζε οποιοδήποτε τη στολή και έβγαινε έξω, παρόλο που δεν φαίνεται το πρόσωπό σου, αν θα είχε τις ίδιες κατακτήσεις. Εκτός βέβαια ότι είναι θέμα μυαλού, ότι δεν μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε εκτός από σένα. Έλα, σταμάτα. Να πω και εγώ την αλήθεια μου: έχω βγάλει γκομενάκια πολλά με το πηγούνι. Έχεις βγάλει, ε? Είμαι μεγάλος πηγούνο γαμίνας. Είμαι σίγουρη, είναι, εντάξει, είναι φοβερό πηγούνι αυτό. Τέτοιο πηγούνι η μάνα μου δεν το έχουν πολύ. Αποστόλη. Έλα, μωρό μου. Δεν το πιστεύω ότι μιλάμε. Το περίμενες καιρό, έτσι. Ναι, πάρα πολύ. Και δεν το περίμενα ποτέ θα σε πιάσω. Ιδέες σου το εγώ κι εγώ. Πιάσε με. Πιάσε με για λίγο, σε παρακαλώ. Μπράβο, πολύ ωραία, τέλος. Όλο και πιο λίγο. Κάθε μέρα ζω. Να σου πω, πήρα για το σωροσκλήσι της έδωσες. Τον πούλο τώρα, ποιες προσκλήσεις, μίλα μαζί μου, άσε, δεν πρόλαβες. Αν είσαι καλό κορίτσι όμως, μπορώ να σε αφήσω να με πιάσει λίγο ακόμα. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ. Είμαι πολύ καλό, πάρα πολύ. Πιάσε με, πιάσε με. Σε πιάνω. Δύο-τρία πιασήματα και... Και δεν μπορώ. Τέλος. Σ' ακούω κάθε μέρα. Να μ' ακούς εμένα. Ο διαγωνισμός τέλειωσε. Τέλειωσε. Τι κρίμα, Αποστόλη, είσαι. Ναι, ελάτε χωρίς πρόσκληση, δεν είναι ακριβά, 12 ευρώ έχει. Το ξέρω. Αν είναι δυνατόν. Απλά είχα και πρόσκληση, είναι ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα, εντάξει. 12 ευρώ είναι μαζί με κρασί η μπύρα. Ξέρω. Λοιπόν, παιδί, θέλω να σου πω σήμερα μια κίνη του έρωτα ότι εσείς είσαστε μεγάλοι ποιητές. Είμαστε. Και φτιάξατε την εκπομπή πολύ πιο ωραία, εισάξια μάλλον και του Σολομώντα και του μεγάλου ερωτικού. Και λίγα λες. Το ξέρω. Τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικά. Είσαστε θεοί. Είσαστε ποιητές μεγάλοι. Τίποτα άλλο δεν λέω. Θα σας έχουμε πάντα, έτσι. Να σε καλά. Είμαστε οι ποιητές των κόλων που λέμε. Όχι, δεν είσαι των κόλων. Μην τον πείτε, γελιοποιούμε. Α, όχι, ναι. Όντως ποιητές. Εκεί που πρέπει να είσαστε. Εγώ δεν είμαι ποιητής. Είμαι στιχάκι. Είμαι στιχάκι τη στιγμή. Πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Τέλος. Τέλος. Τέλος. Είχα το τέλος. Τέλος τα συνήθεια, γιατί ξεκινάνε οι αφιερώσεις, παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Καλό τριήμερο, γεια σας. Ότι το σεξ είναι μια άλλη ιστορία, μια άγρια θηρία, μια τρελή ταλαιπωρία. Θέλει κότσια, αντοχή και φασαρία και προετοιμασία για να γίνει το κακό. Παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις τις επισκευές που χρειάζεται το σπίτι του Άδωνη και μετά τον Κοντογιαννίδη από το διαφημιστικό που λέει τα πλακάκια εγώ και ο Μάστορας και έτσι κι αλλιώς το έχω αναλάβει ήδη και τέτοια. Μπορείτε το μέτωπο του ανακαινισμένου σπιτιού. Θα σου φέρω ένα πολύ καλό πλακά για μπάνιο και κουζίνα. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007. Βαψίματα και στεγάνωση στην ταράτσα εγώ. Χάστα αλλά Βικτόρια Σχέμπρε. Δηλαδή, έως την τελική νίκη, επανάσταση. Γιατί το σεξ είναι κάτι που σαρπάζει, που σε ταρακουλιάζει και σαν εύω κατεβάζει. Σε ξετινάζει, σε τρομάζει, σε ταράζει, σε τρίψε βάζει και σε πειρασμό. Μια παραγγελία για την επόμενη Παρασκευή. Θα βρεις μια ωραία δήλωση του Βενιζέλου, τώρα από αυτές τις τελευταίες που έχει βάλει με πάμπρες βρεγμένα και αυτά, μία από όλες που σου αρέσει, θα πετάξεις μετά το απολύτως και μετά θα ψάξεις να βρεις τη δήλωση που είχε κάνει, θα μετανοήσουν και θα ζητήσουν συγγνώμη γονατιστή όλοι εκεί πέρα που μας είπαν διαπλεκόμενους. Σαντάμ Χουσέιν, γεια. Με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παγγελόπουλο και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης θα ασχοληθούμε μετά τις εκλογές. Όταν υπάρξει νέα βουλή και νέα κυβέρνηση. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα ως κριτική για το λεγόμενο χαράτσι, ως Πασόκ. Και προσωπικά, επειδή έτυχε να είμαι υπουργός οικονομικών, δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Τι φορέα, τίποτα άλλο. Και θυμάμαι τη μαμά την κακομοίρα που είχε οριμάσει και ήταν πλέον σοντοχήρα. Που μου πέταξε μια μέρα με κακία. Θα σε φάει μαλακία από μέσα από το βρακί. Θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, μια παραγγελία. Ένας άνθρωπος που σου είχε πάρει τότε που ήθελε ένα βιβλίο που δεν το πιάνω ύπνος, του λέγε θα το βάλει κάτω από το μαξιλάρι. Α, ο Άιπνος. Εσύ είσαι? Όχι, ρε. Εγώ είμαι Αλβανός. Α, παπαγάμω την Αλβανία μου μέσα. Τι θέλετε, μωρέ, μας έχετε πάρει τις δουλειές. Να μας πείτε τις γκόμενες, θα μας πάρετε τώρα και τις αφιερώσεις. Και τις γραμμές του τηλεφώνου στην Ελληνοφρένεια. Έλεος πια. Ένα καλό μπορώ να πω, ότι χτίσατε την Ελλάδα των Ολυμπιακών. Εντάξει. Φιλά στα κολομέρια, γεια. Δεν μου λες, εσύ τι είσαι, σηκώνεις το τηλέφωνο ή δημοσιογράφος? Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είσαι. Τι άλλο? Άκουσα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο, γιατί έχω να κοιμηθώ ένα μήνα. Γιατί όμως, δεν έχεις ανεμιστήρα, air condition, κάτι? Όχι, μου είπε ο γιατρός, θα πάρω για να μου στείλετε το βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Έχουμε για υπνηλία? Ναι, για τον ύπνο. Εγώ βλέπω ένα εδώ. Για ημικρανία έχω, δεν έχω ύπνο. Θες κάτι για ημικρανία? Όχι, για τον ύπνο θες. Δεν έχω για τον ύπνο, κάτι θα σου λύσει κι αυτό. Να στείλω μια ημικρανία. Θα μου στείλεις. Οκ, okay, να είσαι καλά. Θα κοιμηθώ? Όχι, απλά τώρα δεν κοιμάσαι που δεν κοιμάσαι, θα πονάει και το κεφάλι στο μισό. Είσαι καλά, ρε. Και μετά πήγε και έπιασε το στάθι. Στην έλα από την Ξάφη, τράβα το παιδί να μάθει. Και με κέρασα καφέ και απελπισία. Μετά την εκκλησία, μια Κυριακή. Γιατί λέλα μου πε, έλα μωρό μου στη μαμά σου. Σου έχω ετοιμάσει καλέ το μπακλαβά σου. Αλλά εγώ που δεν είχα ήδη πόδιο, έκανα επεισόδιο και αυτού κι απ' την αρχή. Λοιπόν, την Παρασκευή θέλω να βάλεις το μικρό ήρωα του Κυλαϊδόνη. Γιατί δεν κάνατε αφιέρωση την προηγούμενη εβδομάδα όπως θα έπρεπε? Κάναμε, βρε Καραγκιόζη. Δεν κάνατε. Κάναμε, έβαλα το ένα γουρούνι λιγότερο. Από τη μια Ιταλική Γερμανή, για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα. Κι από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Με ποιο κύριο μιλάω? Στράτος λέγομαι. Τι Στράτος? Τζόρτζογλου. Να σας πω κάτι, είχα πάρει χτες τηλέφωνο, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Για ένα βιβλίο για τον ύπνο, έχω πρόβλημα. Και είχε βγει ένας μαλάκας εκεί πέρα και μου έλεγε θα μου δώσει ένα βιβλίο για να με πονάει το κεφάλι. Για τις ημικρανίες? Ναι, το έχουμε ακόμα αυτό το βιβλίο για την ημικρανία, αυτό θέλετε? Από τι λες τώρα? Μισό λεπτό, εσείς τι πρόβλημα έχετε? Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ και θέλω ένα βιβλίο για τον ύπνο και βγήκε ένας παλιό αρχή εκεί πέρα και με κοροϊδεύε, μου φαίνεται. Μα μη βρίζετε κύριε, σας παρακαλώ. Τι να μη βρίζω, αφού με κοροϊδεύε, μου. Και είναι αυτός λόγος να βρίσετε? Ένα βιβλίο για το να με πονάει το κεφάλι. Εγώ έχω το... Άμα σας κοροϊδεύει να του λέγατε στα μούτρα σας. Πρέπει να βρίσετε τώρα να τον πείτε έτσι. Βέβαια θα βρίσω. Μισό λεπτό. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε εσείς? Ναι. Είστε παντρεμένος? Ναι. Πόσα χρόνια? Τι ρόλο παίζει αυτό? Παίζει ρόλο. Αν μέσα καμιά τριανταριά χρόνια, πού να κοιμηθείς με την ίδια γυναίκα στο ίδιο κρεβάτι μετά από τόσα χρόνια? Εσύ είσαι δεκέρατο που πήρα εχθές. Είναι δυνατόν να κλείσει το μάτι? Δεν μου λες εσύ είσαι ρε κερατό. Δεν είναι αυτή η γλώσσα κύριε, προσέξτε, εγώ βλέπετε, σας μιλάω με το σεις και με το σας. Εσύ είσαι. Έχω και ένα βιβλίο για τη στιτική δυσλειτουργία. Έχει το διάλογο από εκεί πέρα, άντε. Τι να σου πω, τι να σου πω. Που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω. Μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει. Μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι. Και θυμάμαι και τη μέρη από κάτω που κάνεις τον κόμενο φλογέρα και σφαγκάτο. Και του φώναζες σκίσε μου τον πάτο. Την αίσθησα και φτιάχτηκα κι εγώ κανονικά. Μια παραγγελιά ήθελα για την Παρασκευή. Ο γιος του ταχυδρόμου, ο άλλος που πουλάγε γάλα, ο άλλος που έτρωγε τρεις φασολάδες. Μάτεψε τα όλα αυτά. Να τα κάνεις ένα μοντάζ έτσι ωραίο. Να... Είναι και ο γιος του Σανοπόλη. Τι ήτανε ο γιος? Του Σανοπόλη, ο Καρτζαφέρης. Μπράβο, αυτά. Φτιάξε τα όλα μαζί. Τρεις φασολάδες ο άλλος που ανάλατε. Πόσους καθαρούς δεξιούς θα βάλουμε πια, τέλος πάντων. Εντάξει, πώς τώρα να... με αυτά και με αυτά, αυτή δεν είναι αστεί. Μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Αστεί του κόλου. Είναι αυτή αστή. Ο γιος του Σανοπόλη, του ταχυδρόμου και ο άλλος που έτρωγε τρεις φασολάδες ανάλατες και ο εξόριστος, ο πολιτικός εξόριστος. Κυριάκος. Είναι αυτή αστεία, χέσε μας. Αστεία από το, του κόλου. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια. Μη μου το λες, τι σου λέει. Κάθετε. Και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Όχι ρε Τιμόν. Μη μου το λες ρε. Τι σου λέει ρε. Στάσουτε. Είμαι ο γιος ενός Ανοπόλη. Γιος Ανοπόλη. Μη μου το λες. Τι σου λέει μωρέ. Κάτσε να ακούσατε. Όχι μη μου το λες. Μωρέ. Τι σου λέει. Πούλαγα γάλα μέχρι τα 18 μου. Αλήθεια. Μη μου το λες. Τι σου λέει. Κάτσετε. Κάτσε να ακούσω. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούτα. Όχι. Κύριε Παπανδρέου, ανήκουμε σε άλλους κόσμους. Όχι μη μου το λες. Γεννηθήκατε πολιτικά ισχυρός. Είμαι ο γιος ενός ταχυδρόμου. Γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε. Τι σου είπε ρε, δεν μου το είπε. Και μετά στο σπίτι με τον Τάσο, το συμμαθητή μου μου λέγε να του το πιάσω. Και εγώ του είπα να με πιάσει εκείνος πρώτα. Κι άνοιξε η πόρτα και μας έπιασε η μαμά. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλεις και πορεία, δεν είναι αγκαρία. Θέλει κεράση και καλή κυκλοφορία. Είναι ακροβασία, δεν θέλει ταραχή. Έλα, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Τον Άγιο Βαλεντίνο του Γραμμένου. Σκατά στα μούτρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ σε θέλω κάθε μέρα και μπορώ να σου αφήνω δεξιά του κομωδίνου τα πρωινά μου πριν να φύγω. Σ' αγαπώ. Αφιέρωσε για την Παρασκευή τον Λεβέντη αυτά που έλεγε για το ότι δώσαμε στην Ευρώπη και μας δίνει και δεν τους δώσαμε και δεν μας δώσανε μαζί με τον πρόεδρο του Ερεθαϊκού. Ό,τι και να ζητάει η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστούμε. Και αυτή ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Γιατί εάν διαφοροποιηθούμε ναι. Θα θεωρηθούμε από όλα τα άλλα κράτη υπεύθυνοι ότι γιομίζουμε την Ευρώπη με. Ρεβίθια, τάχο στο μουσικό. Ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Ότι γιομίζουμε την Ευρώπη με πρόσφυγες. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Και είναι εκείνο που φοβάσαι να γνωρίσεις. Να το κουλατρήσεις και να τα αντιμετωπίσεις. Είναι αυτό όταν ξέρεις να το ζήσεις. Τι γίνεται ουσία και σ' αλλάζει τη ζωή. Θέλω ή για εισαγωγή ή αφιέρωση την Παρασκευή. Το Γιώργο, το Μαρίνο, το σεξ. Σε που θυμάμαι την ονά μου την φοράδα. Που ερχόταν κάθε Πάσχα να μου φέρει τη λαμπάδα. Κι με το παιδί δεν μου γυάλισε για μάγκας. Θα γίνει την κοιτάγκας, θα γίνει ένας δυτής. Ναι, γεια σας. Γεια. Παίρνω από την Κόρινθο. Ναι.